ब्रह्मसूत्र, इसमें हम लोग देख लेते हैं अदृश्य अदृश्य अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते है कहता। अदृश्यत्वादि गुण वाला ये परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा का धर्म ही कहा गया था। इसके लिए और हेतु दे दिए हैं कि रूप उपन्यासाक्ष रूप ये कहा गया, अर्थात जो सब रूप वो भूत योनि का कहा गया है वो परमात्मा में ही समन्वय होगा, ये जीव अथवा प्रधान में ये समन्वय नहीं होगा। क्या रूप कहा गया इसके लिए वृत्तिकार कहे थे अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य उदिशह स्त्रोत्र ये कहे थे। इसका भाष्यकार निराकरण कर रहे हैं टीका में, यद उक्तम अग्निर्मूर्धा इत्यत्र, यहाँ से चलेगा ना, यद उक्तम अग्निर्मूर्धा, यद उक्तम वृत्तिकार ही अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य ये भूत योनि का रूप का उपन्यास हुआ, और वो जो अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य ये सब परमात्मा का रूप है और वो परमात्मा सर्वात्मा है ऐसे कहे थे वृत्तिकार। अग्निर्मूर्धा इत्यत्र भूत योने है सर्वात्मत्वं विवक्षितम इति यदुक्तम वृत्तिकारे तन्नः, भाष्यकार कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। इति आह सर्वात्मत्वम अपि, भाष्य में सर्वात्मत्वम अपि सृष्टि ही परिसमाप्य उपदेक्ष्यति। भूत योनि सर्वात्मा है ये दोनों पक्ष मानते हैं, किंतु भूत योनि सर्वात्मा कहने के लिए मंत्र अग्निर्मूर्धा नहीं है, अपितु मंत्र हो गया पुरुष एवेदम विश्वम कर्म, जो दशम मंत्र सृष्टि प्रकरण का जो अंतिम पूरा होने के बाद जो मंत्र था इत्यादि ना। अर्थात दोनों पक्ष कहते हैं कि रूप उपन्यास हुआ है, किंतु विषय वाक्य अलग अलग है। वृत्तिकार कह रहे हैं कि तृतीय चतुर्थ मंत्र और भाष्यकार कह रहे हैं दशम मंत्र। भाष्यकार का मत में ये तृतीय मंत्र से लेकर के नवम मंत्र तक ये सृष्टि का उपन्यास हो रहा है, ये रूप का उपन्यास नहीं हो रहा है। अच्छा टीका में आगे, अच्छा तो ये जो अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य जिसको वृत्तिकार कह रहे हैं कि भूत योनि परमात्मा का रूप उपन्यास हो रहा है, तो फिर ये मंत्र किसका क्या कहता है? वृत्तिकार कह रहे थे कि ये परमात्मा का रूप का कथन हो रहा है, क्योंकि परमात्मा सर्वात्मा है, तो परमात्मा का ही मूर्धा अग्नि परमात्मा का चक्षु सूर्य चंद्र ये हो गया। भाष्यकार कहते हैं ये परमात्मा का रूप कथन नहीं हो रहा है, अपितु ये तो हिरण्य गर्भ का उत्पत्ति का बात कर रहा है, तो हिरण्य गर्भ इस रूप वाला है क्योंकि सृष्टि प्रकरण में आया है, इसलिए जो सृष्ट हुआ है उसी का ही ये रूप है, क्योंकि चतुर्थ मंत्र का अंतिम में आ गया एस सर्वभूतांतरात्मा, एस सर्वभूतांतरात्मा अर्थात ये सूत्रात्मा है हिरण्य गर्भ है, तो ये हिरण्य गर्भ का ही कथन हो रहा है। अच्छा तो है ये सिद्धांति कहता है टीका में पूर्व पक्ष इसका विरोध करता है, ननु हिरण्य गर्भस्य जन्म अन्यत्र अनुक्तम कथम अत्र वक्तव्यम, हिरण्य गर्भ का जन्म होता नहीं है कहीं उसका जन्म अन्यत्र नहीं कहा गया, यहाँ कैसे मान लेंगे अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य ये सब हिरण्य गर्भ जो कि जन्म होता है, क्योंकि सृष्टि प्रकरण में ये बात है। पूर्व पक्ष शंका करने से सिद्धांति भाष्य में उत्तर देता है, श्रुति स्मृत्योश्च त्रैलोक्य शरीरस्य प्रजापतेर जन्मादि निर्दिश्यमानम उपलभामहे। श्रुति और स्मृति में त्रैलोक्य शरीर बौग्रे है प्रजापते है, उसका जन्मादि निर्दिश्यमानम, जन्मादि निर्देश हुआ है निर्दिश्यमान कर्मनिशान, तो प्रजापति का जन्मादि निर्देश हुआ है तो ऐसे हम देखते हैं उपलब्धा में श्रुति देते हैं, हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्याम उतेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्य गर्भ समवर्तत अग्रे, समवर्तत अग्रे टीका में इसका अर्थ दे दिया, अग्रे समवर्तत का अर्थ जातः सन, अग्रे अर्थात तो पहले हिरण्य गर्भ का ही उत्पत्ति होती है, तो समवर्तताग्रे अर्थात हिरण्य गर्भ पहले उसकी उत्पत्ति होती है। आगे मंत्र में हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, तो हिरण्य गर्भ समवर्तत अग्रे जातः, आगे कहते हैं भूतस्य एक पति ही आसीत, बाकी जितने प्राणी आगे सब उत्पन्न हुए उनका ये पति स्वामी मालिक हो गया हिरण्य गर्भ। क्यों कहते हैं ये सभी भूतों का ये सूक्ष्म शरीर, क्यों हिरण्य गर्भ जो हुआ है समष्टि सूक्ष्म है और सभी जीवों का जो व्यष्टि सूक्ष्म है इसका मालिक ये है ये समष्टि सूक्ष्म, तो होने से सभी का पति हो गया। पति एक आसित स स हिरण्य गर्भ पृथ्वीम द्याम उत इमाम द्याम दाधार, वो हिरण्य गर्भ ये पृथ्वी और द्याम, द्यौ का प्रथमा दिव द्वितीय एक वचन क्या हो जाएगा द्याम हो जाएगा, अतोम अतोम ससोह उसमें द्याम हो जाएगा, तो वो हिरण्य गर्भ पृथ्वी और देव, तो ये इमाम द्याम दाधार, दाधार अर्थात तो उसको धारण करने वाला। आगे कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै क प्रजापति क का अर्थ, तो क अगर किसी का नाम हो जाएगा, प्रजापति का नाम क है, प्रजापति होता है हिरण्य गर्भ, टीका में इसको देते हैं, तभी अगर हिरण्य गर्भ का नाम हो जाएगा फिर उसमें स्मेय नहीं हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम अगर किसी का नाम हो जाएगा ये संज्ञा उपसर्जनी भूतास्तु न सर्वनाम, इस प्रकार के न सर्वनाम, संज्ञा अथवा उपसर्जन हो जाएगा सर्वनाम तो उसका सर्वनाम तो नहीं रहेगा, अगर क किसी का नाम हो जाएगा सर्व किसी का नाम हो जाएगा फिर उसको कस्मी सर्वस्मय नहीं होगा, यहाँ क प्रजापति का नाम है तो कस्मी कैसा होगा, तो इसलिए कहते हैं क आगे एतस्मै इस प्रकार के अर्थात लेंगे, और यहाँ एकार का लोप, एकार लोप है ना एक, अच्छा तो यहाँ कस्मै नहीं है या एकस्मै है, क प्रजापति का नाम है, नाम होने से कस्मै रूप नहीं बन पाएगा, फिर ये कस्मै शब्द ये क्या है, कहते हैं एकस्मै, एकस्मै का अर्थ कस्मै कैसे हो गया, तो एकार लोप छंद में, तो कस्मै का अर्थ एकस्मै, एकस्मै देवाय हविषा विधेम, एक देव के लिए हम हवीर अर्थात तो उसके लिए अर्पण करते हैं, वो एक देव कौन है, कहते हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ ही एक ही देवता है, बाकी सब देवता तो हिरण्य गर्भ का अंश विशेष है, सूत्रात्मा ही एक देवता है। आगे भाष्य में इति समवर्तत इति अजायत इत्यर्थ, हिरण्य गर्भ प्रथम उत्पन्न हुआ, टीका में अग्रे समवर्तत जात सन उत्पन्न होकर के भूत ग्रामस्य एकः पतिर, ये हिरण्य गर्भ सकल भूत समूह का पति हो गया, ईश्वर प्रसादात अभवत, हिरण्य गर्भ सभी का पति हो गया ईश्वर प्रसादात, ये समष्टि है, स स हिरण्य गर्भ सूत्रात्मा, द्याम इमाम पृथ्वीं च स्थूलं सर्वं अधारयत, ये सूत्रात्मा ये दिवलोक और इमाम पृथ्वी च पृथ्वी स्थूल सर्वम अधारयत, सबका धारण करता है, क शब्द से प्रजापति संज्ञात्वे सर्वनामत्वाभावेन स्मै स्मा इति अयोगत, एकार लोपेन एकस्मै देवाय प्राणात्मने हविषा विधेम परिचरेम इति व्याख्येयम्, कस्मै शब्द का व्याख्यान कहते हैं, क शब्द प्रजापति का संज्ञा है, संज्ञा अगर हो जाएगा तो सर्वनाम नहीं होगा, सर्वनाम तो अभावेन, इसलिए स्मै इति अयोगा किम के साथ स्मै, क के साथ स्मै नहीं आएगा, होने से एकस्मै का अर्थ कहते हैं एकार लोपेन एकस्मै देवाय, इस प्रकार कस्मै का वास्तविक वहां शब्द है एकस्मै, वो एक देव कौन है, कहते हैं प्राणात्मने, वो प्राणात्मा है, प्राणात्मा अर्थात तो समष्टि प्राण, समष्टि प्राण किसको कहते हैं, हिरण्य गर्भ सूत्रात्मा, प्राणात्मने हविषा विधेम, विधेम अर्थात विपूर्वधा करोति अर्थे अर्थात परिचर्य न, हम उसके लिए हवि प्रदान करते हैं, करते हैं इसी प्रकार की व्याख्यान करना चाहिए, तो एक देव हिरण्य गर्भ को क्यों कह दिए, उसके लिए प्रमाण देते हैं, कतमो कतमो एको देव इति प्राण इति, ये बृहदारण्यक में जनक राजसभा में जब याज्ञवल्क्य जी का ब्रह्मिष्ठत्व का प्रमाण चलता है, अंतिम में कौन आते हैं? साकल्य, जिसका कि वो सर गिर जाता है, मर जाता है। तो वो पूछना आरंभ किया कितने देव, तो ये कहते हैं कि पहले तो अनंत, आगे 33, 33 से फिर 6, 6 से 3, 3 से डेढ़, डेढ़ से 1 अंतिम है। तो ये पूछता है कि कति देवा याज्ञवल्क्य, वो कहते हैं ये त्रयस्त्रिंशत्, फिर पूछेगा कति देवा, ये कहेगा 60। तो इसी प्रकार की आगे अंतिम में हो गया कि एक देव, वो एक देव कौन है? ये सूत्रात्मा, ये 3-9 बृहदारण्य का 3-9 तृतीय नवम ब्राह्मण तृतीय अध्याय का थोड़ा देख ले सकते हैं इसको। तो वहां अंतिम में याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं कि एक देव है। फिर साकल्य पूछता है वो जो एक देव है वो कौन? कतम एक देव। उससे पहले प्रश्न चलता था कति देवा संख्या, जब एक कह दिए फिर साकल्य पूछते हैं कि कतम वो कौन है? याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं प्राण इति सुनते हैं। तो प्राण, प्राण अर्थात सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ वही एक देव है, इसलिए एक अस्मै उसी के लिए ही हम हबीर प्रदान करेंगे। यद्वा यस्माद् अयम् जातस् तस्मै एकस्मै देवाय इत्यर्थः। अगर हिरण्यगर्भ को नहीं लेना है तो ये हिरण्यगर्भ जिससे उत्पन्न हुआ, हिरण्यगर्भ कहाँ से आएगा? ईश्वर से। तो उस ईश्वर के लिए एकस्मै देवाय इत्यर्थः। वो ईश्वर एक क्यों है? कहते हैं एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेता सूत्र है, श्वेता सूत्र उपनिषद 6-10, 6-11, अच्छा 6-10 है। ये देव अर्थात ये अंतर्यामी रूपेण ये एक देव सर्वभूतेषु गूढ़, सभी भूत में ये अंतर्यामी रूपेण विद्यमान है किंतु गूढ़ अर्थात इसका अनुभव नहीं हो जाता है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा सभी के भूत के अंतर्यात्मा अंतर्यामी है, कर्माध्यक्ष सभी का कर्म का यही साक्षी है, और सर्वभूताधिवास सभी भूतों का ये अधिष्ठान है। आगे ननु तस्य भूतांतरात्मत्वम कथम, पूर्व पक्ष पूछता है फिर तो क्योंकि जो मंत्र हुआ मुंडक में 2-1-4 उसका अंतिम है कि पदभ्याम पृथ्वी ही एस सर्वभूतांतरात्मा, तो ये जो हिरण्यगर्भ हुआ ये सर्वभूतांतरात्मा कैसे हुआ? अभी वृत्तिकार पूछते हैं, वृत्तिकार तो ये मंत्र को परमात्मा का रूप उपन्यास कहते थे, परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा ये तो ठीक है ये घट जाएगा, अभी आप इसको हिरण्यगर्भ कह रहे हैं जो कि जन्म हुआ है क्योंकि ये जन्म का प्रकरण है, तब ये हिरण्यगर्भ सर्वभूतांतरात्मा कैसे होगा ये शंका है। तो कथम तस्य तस्य हिरण्यगर्भस्य, ये हिरण्यगर्भस्य भूतांतरात्मत्वं कथम तत्र आह, इसका उत्तर देते हैं। वृत्तिकार मत में ये परमात्मा है तो सर्वभूतांतरात्मा हो जाएगा, किन्तु भाष्यकार मत में हिरण्यगर्भ है तो कैसे सर्वभूतांतरात्मा होगा? भाष्य में तथा सवे शरीरी प्रथम सवे पुरुष उच्यते आदिकर्ता सभूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत, ये स्मृति है। सवे प्रथम शरीरी, हिरण्यगर्भ जो है वो प्रथम शरीरी, शरीर अर्थात देही, ये प्रथम जीव है उसका उत्पत्ति होते हैं। सवे पुरुष उच्यते, उसको पुरुष कहा जाता है, आदिकर्ता सभूतानां, बाकी आगे विराट को बनाएगा ये हिरण्यगर्भ, सारे भूतों का ये बनाएगा। ब्रह्म वही ब्रह्मा है, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ। तो अग्रे समवर्तत, समवर्तत अजायत, वो प्रथम जन्म हुआ। आगे कहते हैं विकार पुरुषस्यापि, जो हिरण्यगर्भ है इसका जन्म हुआ तो होने से विकार पुरुष, ये कोई अभिकारी नहीं है। तो विकार पुरुषस्यापि सर्वभूतांतरात्मत्वं संभवती, भाष्यकार मत वाले कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं विकार पुरुष होने पर भी सर्वभूतांतरात्मा ये हो जाएगा। प्राणात्मना सर्वभूतानाम अध्यात्मम अवस्थानात्, प्राण रूप से समष्टि प्राण है, प्राण होने से सभी भूतों में प्राण रहेगा, इसलिए सर्वभूतानाम अध्यात्मम, अध्यात्मम का अर्थ आत्मनि, आत्मनि अधि अर्थात आत्मनि, अधि तो विभक्ति अर्थ में आया, इसलिए सर्वभूतानाम आत्मनि अवस्थानात्, आत्मनि अर्थात शरीर है, सभी भूतों का शरीर में है, क्योंकि जो प्राण है वो सूक्ष्म शरीर का अंश है, इसलिए सभी भूतों का शरीर में रहेगा। अच्छा, पूर्व कल्पे ये हिरण्यगर्भ इस प्रकार की स्थिति को कैसे प्राप्त कर लिया, सर्वभूतांतर आत्मा हो गया, उसके लिए कहते हैं पूर्व कल्पे प्रकृष्ट उपासना कर्म समुच्चय अनुष्ठानात् अस्मिन् कल्पे सर्व प्राणी व्यष्टि लिंगानां व्यापकम् सर्व प्राणी अंतर्गतम् ज्ञान कर्म इंद्रिय प्राणात्मकम् समष्टि लिंग शरीरम् जायते तद्रूपस्य सूत्रात्मनः सर्वभूतांतरात्मत्वं युक्तम् इत्यर्थः। हिरण्यगर्भ जो बनेगा वो पूर्व कल्प में प्रकृष्ट उपासना करेगा, सबसे जो ज्यादा उपासना करेगा वही हिरण्यगर्भ को पद को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये प्राप्य पद में ये सबसे ऊंचा पद है, इसलिए जिसका उपासना सबसे ज्यादा होगा वो इसको प्राप्त करेगा। प्रकृष्ट उपासना कर्म समुच्चय, उपासना कर्म इसका समुच्चय, उसका अनुष्ठान पूर्व कल्प में करने से अस्मिन् कल्पे इस कल्प में सर्व प्राणी व्यष्टि लिंगानां व्यापकम्, उसका ये सामर्थ्य है, इतना ज्यादा उपासना किया, इतना ज्यादा उपासना किया अर्थात मैं हिरण्यगर्भ हूं इस प्रकार की अहंग्रह उपासना करेगा, तो फिर जैसे उसका अंतिम काल में मति होगा आगे वो ऐसे बनेगा, तो यंग यंग बापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम कहा गया। अगर जो हिरण्यगर्भ में हूँ समष्टि प्राण में हूँ जो संवर्ग उपासना इत्यादि करेंगे उनमें से जो श्रेष्ठ होगा वो आगे कल्प में हिरण्यगर्भ बनेगा। सर्व प्राणी व्यष्टि लिंगानां व्यापकम्, सर्व प्राणी अंतर्गतम सभी प्राणी के अंदर में रहेगा। ज्ञान कर्म इंद्रिय प्राणात्मकम समष्टि लिंग शरीरम, ये समष्टि लिंग शरीर वाला है, जैसे व्यष्टि लिंग शरीर में ज्ञान इंद्रिय रहेगा, कर्म इंद्रिय रहेगा, पंच प्राण रहेंगे, मनोबुद्धि रहेंगे, इसी प्रकार की इसका भी ये समष्टि है, तो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय प्राण ये सब समष्टि है, ये समष्टि होने से यही व्यष्टि रूपेण सभी के अंदर विद्यमान है, इसलिए सर्वात्मा हो जाएगा। तद्रूपस्य सर्वात्मनः सर्वभूतांतरात्मत्वं युक्तम्, तो ये समष्टि लिंग शरीर वाला जो सूत्रात्मा है वो सर्वभूतांतरात्मा हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया कि भाष्यकार ने वृत्तिकार मत का खंडन कर दिए, अर्थात वृत्तिकार जिसको विषय वाक्य कहे थे जिस मंत्र को इन्होंने खंडन कर दिया, उनको कह दिया कि ये तो सृष्टि का बात है, ये परमात्मा का रूप उपन्यास नहीं हो रहा है, तो अभी भाष्यकार को कहना पड़ेगा आपका विषय वाक्य क्या है। तो इसके लिए कहते हैं अस्मिन् पक्षे, भाष्य में अस्मिन् पक्षे पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपह इत्यादि सर्व रूप उपन्यास परमेश्वर प्रतिपत्ति हेतु इति व्याख्यम, अर्थात भाष्य मत में जो दो एक दस मंत्र है अर्थात इस प्रकरण का अंतिम मंत्र है वही पुरुष एव इदम विश्वम, विश्वम सर्वम और पुरुष एव कर्म, पुरुष एव तप इत्यादि सब पुरुष है, ये पुरुष ही सब पुरुष अर्थात परमात्मा, क्योंकि ये पुरुषु सेते अथवा पूर्णत्वात् पुरी सेते, पुरी सप्तमी बहुवचन कह देंगे तो पुरुषु, तो ये पुरी सेते अथवा पूर्णत्वात् इसको पुरुष कहेंगे, पुरह कुशन ऐसे उनादि सूत्र है पुरुष, तो पुरुष इदम विश्वम ये परमात्मा का सर्वात्मकत्व यहाँ कथन हो रहा है, ये परमात्मा का रूप उपन्यास हो रहा है, और ये कर्म क्या है, कर्म भी पुरुष है, आगे है तप, तप क्या है, तप भी पुरुष है, तो ये पुरुष का रूप उपन्यास हो रहा है इत्यादि सर्व रूप उपन्यास परमेश्वर का प्रतिपत्ति का हेतु, परमेश्वर ज्ञान का ये हेतु है। ठीक है, कर्म सफलम सर्वम स्रोत स्मार्तात्मकम, जो भाष्य में कह रहे हैं अस्मिन् पक्षे पुरुष एव इदम विश्वम कर्म, पुरुष सब है और पुरुष कर्म भी है, कर्म अर्थात तो सफलम इसमें फल हो, कौन है सर्वम स्रोत स्मार्त, ये सारे कर्म परमात्मा ही है, कर्तपश्च तप भी पुरुष एव इति, सर्वांतरत्व रूप उपन्यासाच भूतयोनो ज्ञेये वाक्यम समन्वितम। तो ये पुरुष सर्वांतर है, इसका रूप का कथन होने से भूत योनि में ये रूप उपन्यास कथन हुआ, इसलिए भूत योनो ज्ञेये वाक्यम समन्वितम। ये ज्ञेय ब्रह्म का अधिकरण था, वही ज्ञेय ब्रह्म जो है वही भूत योनि, अदृश्यत्व आदि मंत्र में उसी को भूत योनि कहा गया। अच्छा, ये अधिकरण पूरा हुआ। आगे दूसरा अधिकरण आ रहा है, ये छांदोग्य। इसका पृष्ठ है 256। दो पांच छ इसका एकादश खंड, दो पांच छह पृष्ठ में अंतिम पंक्ति है, उसमें है प्राचीन साल औपमन्यव सत्य यज्ञ पौलुषी। प्राचीन साल उसका नाम है, उपमन्य का गुत्रापत्र होने से उपमन्यव। इसी प्रकार सभी में आगे सत्य यज्ञ उसका नाम है और पुलस का अपत्य होने से पौलुषी, इस प्रकार हो जाएगा। आगे इंद्रदिम्न भल्लवेय, एक स्वनाम है एक गोत्र नाम, आगे हो गया जन नाम सर्कराक्ष, सर्कराक्ष का अपत्य, आगे बुडिल अश्वतराशि का अपत्य होने से अश्वतराशि, ये पांच हो गए महाशाला महाश्रोत्रिया, सब श्रोत्रिय अर्थात ये सब शास्त्रज्ञ है, और महाशाला महाशाला अर्थात ये महती शाला, ये सब शाला अर्थात भोजनालय, ये सब महान भोजनालय वाले हैं। महान भोजनालय क्यों है, कहते हैं गुरुकुल का ये सब अर्थात आचार्य हैं, गुरुकुल चलाने वाले, इसलिए महाश्रोत्रिया। ये सब समेत्य मीमांसा चक्रु विचार किए, को न आत्मा किम ब्रह्मेति, ये आत्मा क्या है ये ब्रह्म क्या है, तो फिर विचार करके उनको सब निश्चय नहीं हुआ। आगे मंत्र कहते हैं ते ह संपादयां चक्रु, वो लोग फिर निश्चय किए, उद्दालको वही भगवंतो अयम आरुणि ही संप्रति इमम आत्मानम वैश्वानरम अध्येति। अभी जो उद्दालक आरुणि है ये अभी ये आत्मानम वैश्वानरम, वैश्वानर आत्मा को अध्येति, अध्याति अर्थात स्मरति, स्मरति अर्थात उपासना करता है, यहाँ एक स्मरण है। तम ह हंत अभ्यागच्छाम इति तम ह अभ्याजग्मु, बोलो विचार किए कि हम लोग उसके पास जाएंगे, अभ्यागच्छाम फिर आगे वहां गए। स ह संपादयाम चकार प्रक्ष्यन्ति माम इमे महाशाला महा श्रोत्रियास तेभ्यो न सर्वम इव प्रतिपत्स्ये हंत अहम हंत अहम अन्यम अभ्यनुशासानी इति। उस उद्दालक ने संपादयां चकार, उसने चिंता किया विचार किया, प्रक्ष्यन्ति माम इमे महाशाला महाश्रोत्रिया, ये सब महान विद्वान लोग ये मेरे को पूछेंगे, और तेभ्यो न सर्वम इवम प्रतिपत्स्ये, वो जितने सब पूछेंगे वो लोगों के लिए मैं सब कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो उपासना में सिद्ध नहीं है, अर्थात ये जो उपासना करते हैं वो आत्मा ब्रह्म क्या है वो उसको पता नहीं है, उसका अर्थात ये ज्ञान नहीं है, तो उपासना तो करता है किंतु वो तत्व को नहीं जानता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि हंत, इसलिए क्या करूंगा अहम अन्यम अभ्यनुशासन, हम तो इनको अन्य के पास अनुशासन के लिए भेज दूंगा, इस प्रकार वो चिंता करता है। आगे ये अच्छा आगे मंत्र देख लीजिए, तान हो वो वाच अश्वपतिर वेई भगवंतो अयम कैकेय संप्रति इमम आत्मानम वैश्वानरम अध्येसी तम हंत अभ्यागच्छाम इति तम हो अभ्याजग्म। उदालक ने कहे ये जो अश्वपति कैकेय है ये अभी ये राजा है, अश्वपति कैकेय वो इस वैश्वानर आत्मा का उपासना करता है, उसके पास हम लोग चलेंगे, तो उद्दालक भी उनके साथ हो लिए, अभी छह हो गए, पांच से अभी छह हो गए। तेभ्यो हो प्राप्तेभ्यो पृथक अर्हाणी, ऋषि बड़े बड़े हैं तो राजा उनको मतलब जब राजा के पास पहुंचा राजा उनको सब पृथक अर्हाणी उनका सब अर्ह पूजा योग्य पूजा सब किया, कर करके सह प्रात संजिहान उवाच, सुबह फिर संजिहान कर्तरीशान छुआ, अर्थात जब त्याग करके सया त्याग करके राजा जाकर के उनको कुछ दक्षिणा देना चाहा और कहा कि अभी मैं यज्ञ करने वाला हूँ, आगे मंत्र है, मैं यज्ञ करने वाला हूँ, आप लोग हमारे पास ठहरिए, हम ऋतु को जितना धन दूंगा आपको उतना दूंगा। वो लोग किंतु थोड़ा धन लेने के लिए इतना आग्रह नहीं किए, तो फिर राजा वहां कहता है कि वही पंचम मंत्र में संजिहान उवाच, न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो, मेरा जनपद में कोई स्तेन, स्तेन अर्थात चोर, कदरियो, कदरियो अर्थात दुराचारी, मद्यप, न अनाहिताग्नि, न अविद्वान, न स्वेरी, स्वेरी स्वच्छाचारी पुरुष, स्वेरिणी कुतो, अगर पुरुष स्वेच्छाचारी नहीं है तो स्त्री कहाँ से स्वेच्छाचारी व्यभिचारी हो जाएगी। तो ये कहता है अर्थात तो हमारा ये जो धन है ये पवित्र धन है, आप लोग इसको ग्रहण करिए। और कहता है यक्षमाणो भई भगवंतो अहम अस्मि, मैं आगे याग करने वाला हूँ, यावद एक एक अस्मि ऋतुजे धनम दास्यामि, एक एक ऋतु को जितना धन दूंगा तावत भगवत भ्यो दास्यामि, बसंतु भगवंत इति, आप लोग यहाँ रुकी है, ऐसे राजा कहा। ते हो उचूर, वो लोग कहे न हो एव अर्थे न पुरुषं चरेत तं हो एव बदेत, हम लोग अर्थ के लिए यहाँ चरण अर्थात गमन आगमन नहीं किए हैं, जिसके लिए आए हैं वही आपको कहना चाहिए। बदेत आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रति संप्रति अध्येशी, आप ये वैश्वानर आत्मा का स्मरण करते हैं, ताम एव नु ब्रूही, तम एव नु ब्रूही, वही वैश्वानर आत्मा को आप हमारे लिए कहिए। तान हो उवाच, अभी राजा उनको कह दिया प्रातर व प्रतिवक्ता में प्रतिवक्तास्मि, अभी तो नहीं कहूंगा, आप लोग सुबह आइए, तो ये कह दिया। तो वो लोग जान लिए कि अर्थात अभी जो उनको पूजा किया, पूजा करने का जिनको पूजा करेगा उनको फिर विद्या देगा, तो ये नहीं है, विद्या ग्रहण है करना है तो फिर शिष्य तो ना आना है। तो राजा जब कह दिया कि आप लोग सुबह आइए, वो लोग समझ गए कि हम लोग विद्या ग्रहण का उपाय से नहीं आए, इसलिए ते है समित पाणय पूर्वान है प्रति चक्र मिले, फिर वो लोग अगला दिन समित पाणी हस्त में लेकर के गए। तान अनुपनीय एव एतद उवाच, उनको उपनयन नहीं करा करके, किंतु क्योंकि एक क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय ब्राह्मणों को उपनयन नहीं कराए, तो इसलिए उपनयन नहीं करा करके राजा उनको उपदेश करता है। तभी यहाँ विचार होता है कि ये लोग पूछते हैं कि ये वैश्वानर आत्मा कौन है, ये सभी लोग वैश्वानर आत्मा का उपासना करते हैं छे को छे, किंतु अभी उसका तत्व को नहीं जानते हैं। अभी अश्वपति कई कहे कहता है कि आप लोग अगर वैश्वानर का उपासना करते हैं तो आप किस प्रकार की वैश्वानर का उपासना करते हैं, आपको ये संशय क्यों हुआ, आप क्यों आए हैं, आप किस चीज का वैश्वानर मान करके उपासना करते हैं, वो पूछता है पहले। औपमन्यव, पहले प्राचीन शाला उपमन्यव, ये पहले कहता है औपमन्यव, राजा संबोधन करता है, कम तुम आत्मानम उपास्य इति, आप किस आत्मा का उपासना करते हैं, तो उपमन्य वो उत्तर देते हैं दिवम एव भगवो राजन इति, हे राजन भगवन भगवो, न को रू हो जाता है, मतु बसो रूस छंदसी, मतु और बसु इसका अंतिम वर्णों को छंद में रू हो जाएगा, तो भगवत दकार हुआ, भगत से आगे मतु को जाने से भगवत हो जाएगा, इसका अंतिम वर्णों को रू हो जाएगा, फिर आगे हसीचा से उत्तो होकर के आदिगुण हो गया भगवो, मतु पर वसु छंद में इसका अंतिम वर्ण को रू हो जाएगा, कैसे मतु बसो रू छंद से न संबुद्धि नहीं, मतु बसु, अच्छा रूस छंद से संबुद्ध सूत्र में और है, मतु बसो रूस छंदसी न, सूत्र इतना है मतु बसो रूस छंदसी, तो अच्छा संबुद्ध हो तो फिर अनुवर्तन होता हो, अनुवर्तन है मतु बसो छंदस्य संबुद्ध अच्छा संबुद्ध है मतु बसो रु संबुद्ध छंदसी अच्छा पहले संबुद्ध है अच्छा इसका पूर्व सूत्र क्या है अच्छा संबुद्ध तो यहाँ कह दिए इसलिए कोई अनुवर्तन का आवश्यक नहीं है। हाँ ठीक है कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो संबुद्ध होगा मैं सोचता था कि संबुद्धि का ऊपर से अनुवर्तन आएगा तो यहाँ सूत्र में बनाना चाहिए। ठीक है तो कहता है कि हे भगवान दिवम अर्थात तो मैं तो दीव लोकों के ही वैश्वानर मानता हूँ दीव लोकों को वैश्वानर मान करके उपासना करता हूँ। तो इति इति ह उवाच एस वही राजा कहता है एस वही सुतेजा आत्मा वैश्वानर ये तो सुतेजा सुतेजा अर्थात मूर्धा ये तो वैश्वानर जो आप वैश्वानर आत्मा जो सोचते हैं ये वास्तविक वैश्वानर आत्मा नहीं है ये तो मूर्धा है वैश्वानर आत्मा का दिवलोक मूर्धा है। यं त्वम आत्मानम उपासे तस्मा तव सुतम प्रसुतम आसुतम कुले दृश्यते ऐसे उसका फल खत्म कर दिया। अच्छा ये द्वादश खंड हो गया आगे त्रयोदश खंड में अथ हो वाच सत्य यज्ञम पौलुषीम प्राचीन योग्यम आगे राजा पौलुषी को पूछता है कम तुम आत्मानम उपासयति वो कहता है आदित्यमेव भगवो राजनीति हो वाच अभी राजा कहता है कि ऐसे वे विश्व रूप आत्मा वैश्वानर ये अर्थात ये वैश्वानर का समस्त शरीर नहीं वैश्वानर का समग्र रूप नहीं है ये तो विश्व रूप अर्थात तो ये नाना रूप वाला अर्थात तो चक्षु है। तो आगे इसी 258 पृष्ठ का प्रथम पंक्ति में दिया देखिया एतम एव आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते मूर्धा तु एष आत्मन राजा कहता है ये वैश्वानर आत्मा का मूर्धा है दिवलोक का। इसी प्रकार की आगे सत्ययोगियों को कहता है ये द्वितीय मंत्र का अंतिम पंक्ति नीचे से द्वितीय पंक्ति त्रयोदश खंड का नीचे से द्वितीय पंक्ति तो य एवं आत्मानं वैश्वानरं उपास्ते चक्षुष्टो एतद् आत्मन इति ये तो वैश्वानर आत्मा का चक्षु है आप जिसको वैश्वानर मान करके आदित्य को वैश्वानर मान करके उपासना करते हैं ये वैश्वानर का चक्षु है। आगे तृतीय अथ हो वाच आगे चतुर्दश खंड में चक्षुष्टो ये चक्षुष्टो होने से चक्षुष्टु एतत् इस प्रकार का चक्षुष मूर्धन्य है ना इसलिए चक्षुष्टु एतत् हो गया। अच्छा क्योंकि ऊपर में दिया मूर्धा त्वेष आत्मन इसलिए यहाँ पे चक्षुष्टु एतत् आत्मन आगे चतुर्दश खंड में इंद्र दिम्न भालवे को व्याघ्र पद उसका नाम और हो गया उसको पूछता है कम तुम आत्मान उपासयति वो कहता है वायु में वो भगवान राजनीति तो ये वायु क्या है इस चतुर्दश खंड का अंतिम पंक्ति में है इति उवाच प्राणस्ते तो ये तो वैश्वानर आत्मा का प्राण है। अच्छा इति उवाच अच्छा ये सभी को कहा हाँ अच्छा हाँ ये देखो इस पृष्ठ का द्वितीय पंक्ति में देखिए मूर्धा ते व्यपतिष्यत यन मांग न आगमिष्य सबको कह दिया तो आप ये मूर्धा वैश्वानर पुरुष का ये मूर्धा है उसको आप वैश्वानर मान करके उपासना करता था तो अगर आप हमारे पास नहीं आता ये उपासना करते करते आगे आपका मूर्धा गिर जाता। इसी प्रकार के यहाँ भी कहा ये तो वैश्वानर का चक्षु है अगर आप हमारे पास नहीं आते तो द्वितीय मंत्र त्रयोदश खंड का द्वितीय मंत्र अंतिम पंक्ति अंधो अभविष्यन् भविष्यत् यन् मां न आगमिष्य आप आदित्य को वैश्वानर मान करके उपासना करते हैं, आगे तो आपको अंध हो जाना पड़ता है। और यहाँ भी आप वायु को वैश्वानर मान करके उपासना करते हैं, प्राणस्ते उदक्रमिष्यन, आपका प्राण निकल जाता है इस प्रकार की। आगे पंचदश खंड में जन सार्कराक्ष्य को पूछते हैं, कम तुम आत्मानम उपास्ये इति, वो उत्तर देता है आकाशमेव भगवन भगवो राजनीति हौवाच। तो राजा उत्तर देता है ऐसे वही बहुल आत्मा वैश्वानर, ये तो बहुल आत्मा, बहुल अर्थात शरीर का जो मुख्य भाग है उसको बहुल कहते हैं, आकाश ये तो बहुल है। आगे पृष्ठा में इसी का द्वितीय मंत्र है, अर्थात आगे पृष्ठा का तृतीय पंक्ति में, एतम एव आत्मानं वैश्वानरं उपास्ते संदेहस्तु एष आत्मन, ये वैश्वानर आत्मा का संदेह, संदेह बहुल मुख्य देह का मुख्य भाग धड़ कहते हैं, ये संदेह है। आगे अंतिम पंक्ति में कहते हैं संदेहस्ते विशिर यत यन माम माम न आगमिष्य, अगर आप हमारे पास नहीं आते तुम्हारे शरीर का मुख्य भाग ये विशीर्ण होते विदीर्ण हो जाता। आगे षोडश खंड में अथ उवाच बुडिलम आशुतराशिम वयाग्री पदम, उसको पूछता है राजा कम तुम आत्मानम उपास्ये इति, वो उत्तर देता है अप एव भगवो राजनीति, हम तो अप को ही अप आप जल आप को उसी को ही हम वैश्वानर मान करके उपासना करते हैं इति। आगे ह उवाच ऐसे भी रई आत्मा वैश्वानर, ये तो वैश्वानर ये रई है, रई अर्थात जल स्थान। आगे द्वितीय मंत्र का देखिए नीचे से द्वितीय पंक्ति में, एतम एव आत्मानं वैश्वानरं उपास्ते बस्ति तु एष आत्मन, बस्ति अर्थात किडनी, बस्ति कहते हैं शरीर में बस्ति अर्थात मूत्र स्थान, उसको बस्ति कहते हैं, बस्ति तु एष आत्मन इति हो उवाच। और बस्तिस्ते व्यभेत स्यत् यन मांग न आगमिष्य, आपका बस्ती ये भेदन हो जाता अगर आप हमारे पास नहीं आता था। आगे पांच ऋषि हो गए, आगे उदालकम अथ हो उदालकम आरुणिम गौतमम कम तुम आत्मानम उपास्य सप्तदश खंड में, वो कहता है कि पृथ्वी में भगवो राजनीति, हम तो पृथ्वी को वैश्वानर मान करके, राजा कहता है इति हो वाच ऐसे भी प्रतिष्ठात्मा वैश्वानर, ये तो वैश्वानर प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा रूप का वैश्वानर है। आगे द्वितीय मंत्र का द्वितीय पंक्ति में, एतम एव आत्मानं वैश्वानरं उपास्ते पादौ तु एव आत्मन इति, ये जो पृथ्वी को आप वैश्वानर मानते हैं ये तो वैश्वानर का पाद है, पादौ पादौ तु एव एतद् आत्मनः, पादौ तु एतौ आत्मनः, पादौ तु एतौ आत्मन, ये दोनों तो आत्मा का पाद है। इति ह उवाच पादौ ते व्यम्लाश्येताम, तुम्हारा पाद व्यम्लाश्येताम, तो ये म्ला म्ला अर्थात शिथिल हो जाना, तुम्हारा पाद शिथिल हो जाता यन मा न आगमिष्य, सुख जाना तुम्हारा पाद सुख जाता, इस प्रकार की सभी को कह दिया। अभी फिर ये वैश्वानर वास्तव क्या है आगे मंत्र में कहते हैं, तान हो वाच उनको कहता है राजा, एते वै खलु यूयम पृथक, पृथक के आगे क्या है, ग के आगे इव है, पृथक पृथक इव, पृथक इव इमम आत्मानं वैश्वानरं विद्वांस, यूयम आप लोग ये पृथक आत्मा वैश्वानर को जानते हैं, अर्थात आप समष्टि वैश्वानर को नहीं जानते हैं, आप सब पृथक पृथक अलग अलग अलग को जानते हैं। तो विद्वांस अन्नम अथ यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम, तो जो किंतु एतम प्रादेश मात्रम अभिविमानम, अभिविमानम अर्थात शब्द का इतना यहाँ अर्थ ले लेंगे कि उसका अर्थ है कि अभिमुख्यन जानाति इति अभिविमानम, ये जो अंतर्यामी होता है ईश्वर होता है परमात्मा वो वैश्वानर, ये अभिमुख्यन अर्थात पूरा जगत को वो अभिमुख्यन अर्थात प्रत्यक्षित्व न जानता है, ये देंगे सब यहाँ विचार इसका। तो प्रादेश मात्रम, तो उसका परिमाण प्रादेश मात्र, प्रादेश इतना तो ये इतना क्यों कहते हैं? पुरुष का ये जो है ज्ञानेन्द्रिय रहने वाला जो स्थान है इतना है, चक्षु कर्ण इत्यादि सब रहते हैं, नासिका इत्यादि, तो इसी को प्रादेश मात्र इसी प्रकार कहते हैं। अर्थात वैश्वानर का उपलब्धि का स्थान, तथा वैश्वानर जैसे सभी जगत को अभिमुख्य न जानाती, इसी प्रकार व्यष्टि सत्ता भी इतने के द्वारा ये जगत को जानेगा। चक्षु कर्ण नासिका इत्यादि सब रसन इंद्रिय सब इतने में ही रहते हैं प्रादेश मात्र। अच्छा प्रादेश मात्रम, प्रादेश मात्र उसका उपलब्धि स्थान केवल, अभिविमानम आत्मानम, अभिविमानम अर्थात अभिमुख्यन पूरा जगत को जानने वाला आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते, ये वैश्वानर अर्थात समष्टि वैश्वानर जो कि पूरा जगत को जानने वाला, स जो इस प्रकार की उपासना करेगा, सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम अति, सारे लोक में सारे भूत में और सारे आत्मा में, आत्मा में अर्थात सभी शरीर में सभी जीव में वो अन्नम अति अर्थात सर्वात्मक हो जाएगा। तस्य वाह एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य, ये जो वैश्वानर आत्मा उसका मूर्धा सुतेजा, पहले सभी लोग वैश्वानर को सुतेजा मान लिया था एक आदमी, तो ये कहता है कि नहीं वैश्वानर सुतेजा नहीं, वैश्वानर का मूर्धा ही सुतेजा, सुतेजा था द्विलोक, और वैश्वानरस्य चक्षुर विश्वरूप, तो वहां वो विश्वरूप चक्षु को ही आदित्य को ही वैश्वानर मान लिया था, कहते हैं आदित्य वैश्वानर नहीं है, आदित्य तो वैश्वानर का चक्षु है विश्वरूप है, और तीसरा आदमी वायु को वैश्वानर मान लिया था, ये कहते हैं वैश्वानर से प्राण पृथक वर्तमात्मा, पृथक वर्तमात्मा वायु को कहते हैं, पृथक वर्तम मार्ग अन्य अन्य दिशा में चलने वाला उसका कोई रुकावट करने वाला नहीं है, तो ये वैश्वानर से प्राण पृथक आत्मा, किंतु वो उपासना करने वाले वो वैश्वानर का ही वायु मान लिया था, कहते हैं ये वैश्वानर वायु नहीं, वैश्वानर वैश्वानर का प्राण ये वायु है, और संदेह बहुलो अर्थात शरीर का जो मुख्य भाग ये वैश्वानर का मुख्य शरीर का मुख्य भाग ये आकाश है, वैश्वानर स्वयं आकाश नहीं है, बस्ती रेव रही सर्वत्र वैश्वानर से का अन्वय होगा, वैश्वानर से बस्ती ये रही रही अर्थात वो जलस्थान, और वैश्वानर से पाद पृथ्वी, यहाँ तक हो गया सभी का उत्तर हो गया, तो इसलिए ये जो समष्टि है वो वैश्वानर है, ये व्यष्टि नहीं है। कैसे हाँ ये क्या कहते हैं, वो लोग सब क्या करता था, एक आदमी सुतेजा को वैश्वानर मानता था, प्रथम आदमी सुतेजा द्विलोक, और द्वितीय आदमी विश्वरूप आदित्य को वैश्वानर मानता था, तृतीय व्यक्ति वायु को वैश्वानर मानता था, चतुर्थ व्यक्ति आकाश को वैश्वानर मानता था, पंचम व्यक्ति रई रई शब्द का अर्थ जल आप को वैश्वानर मानता था। अभी यहाँ राजा क्या करे, वैश्वानर से मूर्धा ही द्विलोक है, वैश्वानर द्विलोक नहीं है, ये अंतर है। इसी प्रकार की वैश्वानर से चक्षुर विश्वरूप, विश्वरूप आदित्य, आदित्य का दूसरा नाम विश्वरूप, इसी प्रकार की वैश्वानर से प्राण पृथक आत्मा, वहाँ वायु कहा था ये पृथक आत्मा कहते, अच्छा शब्द अलग अलग व्यवहार किया, इसी प्रकार वैश्वानर से संदेह बहुल, बहुल अर्थात आकाश, और वैश्वानर से बस्ती एवं आप, आप कहने से रई, वहाँ वो आपका उपासना करता था, और वैश्वानर से पृथ्वी एवं पादो, वो तो पृथ्वी का उपासना करता था, पादो हो गया। यहाँ तक कह दिया कि आप जिस जिसका उपासना करते थे वो वैश्वानर नहीं है, वो तो वैश्वानर का अंश है। आगे कहते हैं तो उर एव वेदी, तो ये जो वेदी होता है यज्ञ इत्यादि के, वो वैश्वानर का उर छाती है। आगे लोमानी बरहिर, ये सब यज्ञ के लिए कहते हैं, यज्ञ में जो व्यवहार होता है ये भी वैश्वानर आत्मा का ये सब शरीर है। वैश्वानर का जो लोम है वो बरही कुश, वैश्वानर का हृदय गर्भपत्यम, और वैश्वानर का जो मन है वो अन्वाहार पचन, और वैश्वानर का जो आस्य है वो आहवन अग्नि है, इस प्रकार के तो अग्नि के साथ साम्य दिखाते हैं ये कर्म के लिए। अच्छा यहाँ तक ये प्रकरण हो गया। इसके ऊपर अभी विचार होगा। अभी यहाँ जो वैश्वानर शब्द कहा गया तो अभी संशय होता है कि ये वैश्वानर शब्द से किसको कहा जाता है, तो वैश्वानर शब्द से जाठराग्नि को वैश्वानर कहा जाता है। गीता में कहा गया वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित, और वैश्वानर शब्द से भूत अग्नि को भी वैश्वानर कहा जाता है, जो अग्नि सर्वत्र उपलब्ध है उसको भी वैश्वानर कहा जाता है, और वैश्वानर शब्द से अग्नि का अभिमानी देवता को भी वैश्वानर कहा जाता है। जो भूत अग्नि को वैश्वानर कहेंगे तो उसका अभिमानी देवता भी कह सकते हैं, और वैश्वानर कभी जीव के लिए भी वैश्वानर शब्द व्यवहार हुआ है, और परमात्मा के लिए वैश्वानर विश्वस्व नरस्य विश्वानर नरे संज्ञाएं से विश्व को दीर्घ हो जाएगा विश्वानर, और विश्वानर एवं वैश्वानर ये परमात्मा के लिए तो स्वाभाविक है। अभी वैश्वानर शब्द किसके लिए व्यवहार हुआ ये पांच को लेकर के संदेह हुआ, तो अभी कहेंगे कि तो यहाँ वो लोग जाकर के प्रश्न करते हैं कि आप एतम आत्मानम वैश्वानरम अध्येशी, तो वैश्वानर के साथ आत्मा का समानाधिकरण करते हैं, सर्वत्र व्यवहार जितने बाकी आए सर्वत्र वैश्वानर आत्मा का ये समानाधिकरण हुआ है। तो वैश्वानर शब्द ये जाठराग्नि भूताग्नि और देवता और जीव और परमात्मा पांचों में व्यवहार हो सकता है, किंतु आत्मा शब्द तो जीव और परमात्मा दोनों में व्यवहार होगा। आत्मा शब्द ये जाठराग्नि में व्यवहार, आत्मा शब्द जाठराग्नि में व्यवहार नहीं होगा, वैश्वानर हो जाएगा, और आत्मा शब्द भूताग्नि में भी व्यवहार नहीं होगा, आत्मा शब्द वो देवता में भी व्यवहार नहीं होगा, जीव और परमात्मा के लिए व्यवहार हो सकता है। तो अभी कहते हैं यहाँ किंतु समानाधिकरण कहा गया, जो वैश्वानर है वो आत्मा है, इसलिए वो तीनों को जो आत्मा शब्द से नहीं कहा जा सकते उनको और नहीं ले पाएंगे, वो वैश्वानर शब्द से कह सकते हैं किंतु आत्मा शब्द कहा जाने से उनको और नहीं ले पाएंगे, हो गए। अभी दो आ गए जीव और परमात्मा आ जाएंगे, आगे आप ये जितना ये रूप कहते हैं उस वैश्वानर का दिवलोक मुर्दा है, ये जो रूप देते हैं ये क्या जीव का संभव होगा, नहीं होगा, इसलिए परमात्मा का होगा। इस प्रकार की यहाँ विचार है। वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात, वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात, वैश्वानर ब्रह्म ईश्वर किमु साधारण शब्द विशेषात, साधारण शब्द यो हो विशेषात, यहाँ दो साधारण शब्द आ जाएंगे, एक तो वैश्वानर साधारण शब्द हो जाएगा, दूसरा आत्मा साधारण शब्द हो जाएगा। आत्मा तो दो के लिए ही साधारण होगा, वैश्वानर तो बाकी के लिए साधारण हो सकता है। साधारण शब्द यो हो विशेषत, क्योंकि जो सो वैश्वानर का मूर्धा सुतेजा और उसका चक्षुर विश्व रूप ये सब अन्यत्र नहीं घटेगा, ये तो परमात्मा ही घटेगा। तो साधारण शब्द यो हो, साधारण शब्द दो हो गया, एक वैश्वानर का आत्मा, ये दोनों शब्द में विशेषत, विशेषत अर्थात विशेष रूप कथना, जो वैश्वानर से मूर्धा सुतेजा ये सब विशेष रूप हो ये तो परमात्मा ही घटेगा, इसलिए यहाँ वैश्वानर शब्द से परमात्मा लेना है। वैश्वानर कौक्ष्य भूत देवजीवेश्वरेषु कः, वैश्वानरात्मशब्दाभ्याश्वरान्येषु कश्चन द्युमूर्धत्वादितो ब्रह्म शब्दाच्येश्वर इष्यते, वैश्वानरात्मशब्दौता विश्वरस्यापि वाचको, वैश्वान वैश्वानर कौक्ष्य भूत देव जीव ईश्वरेशु कह संशय आ गया। तो वैश्वानर कौक्ष्य कौक्ष्य जाठर आदमी और भूत भूत अग्नि देव अग्नि का अभिमानी देव जीव ईश्वरेशु कह किसको वैश्वानर कहेंगे संशय हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि वैश्वानरात्म शब्दाभ्याम ईश्वर अन्यु कश्चन। तो वैश्वानर और आत्मा दोनों शब्द व्यवहार हुआ तो ईश्वर को छोड़ करके और किसी को ले लिया जाए पूर्व पक्ष कहेगा इसमें इतना तर्क नहीं है। आत्मा शब्द कहा गया तो ईश्वर को छोड़ करके क्यों ले लेंगे किन्तु पूर्व पक्ष तो पूर्व पक्ष सिद्धांत कहते हैं दिव मूर्धत्वादितो ब्रह्म शब्दाच ईश्वर इष्यते। दिव मूर्ध इत्यादि दिवलोक उसका मूर्धा है ये और किसका संभव होगा ये तो परमात्मा ही लेना होगा। और दूसरा है कि प्रकरण का आरंभ हुआ पांच महाशाला महाश्रोत्रिया मिलकर के विचार किए तो ओ न आत्मा किम ब्रह्मेति। प्रकरण का आरंभ तो ब्रह्म से आत्मा से हुआ है वो आत्मा को ब्रह्म के साथ समानाधिकरण ने प्रकरण का आरंभ से किया है इसलिए कहते हैं ब्रह्म शब्दाच ओ न आत्मा किम ब्रह्म। ये तो प्रकरण का आरंभ में ब्रह्म शब्द का विचार हुआ है। और वैश्वानरात्म शब्द तऊ ईश्वरस्यापि वाचको। आत्मा शब्द भी ईश्वर का वाचक है वैश्वानर शब्द भी ईश्वर का वाचक है और ब्रह्म शब्द प्रकरण का आरंभ में है। और दिवलोक मूर्धा आदित्य चक्षु वायु प्राण ये शब्द परमात्मा में ही संभव होगा इसलिए वैश्वानर शब्द से परमात्मा को ही लेना है। टीका में वैश्वानर छांदोग्यम उदाहरति छांदोग्य वाक्य यहाँ विषय वाक्य है। भाष्य में को न आत्मा किम ब्रह्म इति ये प्रकरण आरंभ हुआ। टीका में प्राचीन साल सत्य यज्ञ इंद्रद्युम्न जन बुडिला पांच हो गए मिलित्वा मीमांसा चक्रु मीमांसा किए मीमांसा मान वध दान सान भ्यो दीर्घश्चा व्यासस्य मान धातु से संकृत होता है। क्या मीमांसा किए को न आत्मा हमारा आत्मा क्या है किम ब्रह्म ये ब्रह्म क्या है। आत्मा एव ब्रह्मेति ज्ञापनार्थम पदद्वयम् को न आत्मा कह करके फिर ब्रह्म क्यों कहते हैं कहते हैं आत्मा ही ब्रह्म समानाधिकरण करने के लिए ये दोनों पद कहा गया। ते पंचापि निश्चयार्थम उद्दालकम आजगमुह वो पांचों निश्चय करने के लिए उद्दालकम आजगमुह। आजगमुह में क्या सूत्र लग गया जगमु एक कौन सा लकार का बहुवचन तो यहाँ धातु गम धातु का यहाँ क्या नहीं है अकार का लोप हुआ गम हन जनक हन घसा लोपो किंगित्य अनंगी आ जगमु। वो लोग सब उद्दालक के पास आए सोपी सम्यंग न वेद इति उदालक भी इस वैश्वानर को सम्यंग न वेद ठीक से जानते नहीं इसलिए तेन उदालक न सह षड अपि अश्वपतिम कैकेयम राजानम आगत्य उचुहु। वो भी उदालक के साथ मिलकर के छह हो गए राजा के पास जा करके कहे आत्मानम इति भाष्य में आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रति अध्येसी तम एव नो ब्रूहि नो अस्मान हम लोगों को आप कहिए आत्मानम एव इमं वैश्वानरम इमं वैश्वानरम आत्मानम ये आत्मा ही वैश्वानर संप्रति अध्येसी अध्येसी अर्थात स्मरसी टीका में दे दिया अध्येसी स्मरसी स्मरण करते हैं था उपासना करते हैं तम एव नो ब्रूहि वो आप हमारे लिए कहिए। टीका में राजा तु तेषां भ्रांति निराशार्थम तान प्रत्येकम अपृच्छत उनका पहले भ्रांति का निराश करके आगे उपदेश करेंगे समष्टि का इसलिए प्रत्येकों को पूछा कम तुम आत्मानम उपास्य इति आप किस आत्मा का वैश्वानर मान करके उपासना करते हैं। ते च वो लोग प्राचीन सालादय क्रमेण प्रत्येकम उच्चुहु प्रत्येक उत्तर दिए दीवम एव अहम वैश्वानरम वेद्मी। प्राचीन साल पहले कहे मैं तो दीवलोक को वैश्वानर मान करके उपासना करता हूँ। द्वितीय में सत्य यज्ञ पौलुषी, वो कहा आदित्यम एव अहम वेद्मी। तृतीय इंद्रदिम्न भल्लवेय, वो कहा वायुमेव वैश्वानरम। चतुर्थ आ गया जन सार्कराक्ष, आकाशम सार्कराक्ष जन आकाश को वैश्वानर मानता है। और पंचम हो गया अप जल को बुढ़ील आशुत राशि। और षष्ठ हो गया स्वयं उद्दालक, वो पृथ्वी में एवं अहम वेद्मी वैश्वानर न, इस प्रकार से कहे। ततो राजा द्यु सूर्यादीनाम षण्णाम यथाक्रमेण, राजा फिर सभी का निराकरण करके अंतिम में कह दिया ये जो आप जिस जिसका सब उपासना करते हैं द्यु सूर्य इत्यादि का, उनमें सब सुतेजस्तम, जो दिवलोक है वो सुतेजा, सुतेजा अर्थ मूर्धा, सुष्ठु तेजो यश्य इति सुतेजा। दिवलोक ये सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है कहते हैं। तो सुतेजस्तम आगे विश्वरूपत्वम, विश्वरूप हो गया आदित्य सूर्य, आगे पृथक वर्मात्मत्वम वायु का, आगे बहुलत्वम आकाश के लिए, रईत्वम जल के लिए, प्रतिष्ठात्वम पृथ्वी के लिए, गुणान विधाय। ये सब वैश्वानर नहीं है, ये तो सब वैश्वानर का गुण है। इस प्रकार के विधान करके भवंतो यदि माम अपृष्ट्वा दिव सूर्यादिषु भगवतो वैश्वानरस्य अंगेषु एव प्रत्येकम वैश्वानरत्व दृष्टयो भवेयुस, तदा क्रमेण मूर्ध पात अंधत्व प्राण उत्क्रमण देह विशीर्णत्व बस्ती भेद पाद शोषा भवतम स्यूर इति प्रत्येक उपासनम निंदित्वा। यहाँ तक देखेंगे तो तत्व विधाय भवंतो यदि, आप लोग यदि माम अपृष्ट्वा मेरे पास अगर नहीं आते, और दिव सूर्यादिषु और दिव सूर्यादि में जो कि भगवत वैश्वानरस्य अंगेषु, ये भगवान वैश्वानर का ये अंग है, उसमें प्रत्येकम वैश्वानर दृष्ट वैश्वानरत्व दृष्ट यह वैश्वानरत्व दृष्टिर ये शाम ते वैश्वानरत्व दृष्ट यह भवेयु। अगर आप लोग ऐसा होते तब क्रमेण आप लोगों का तो जो वैश्वानर दिव लोगों को वैश्वानर मानता था उसका मूर्धापात हो जाता, दूसरा आदित्य को मानने वाला अंध, वायु को मानने वाला प्राण उत्क्रमण, आकाश को मानने वाला देह विशीर्णत्व, और अप को वैश्वानर मानने वाला का बस्ती भेद, पृथ्वी को मानने वाला का पाद शोषा भवताम शिव आप लोगों का हो जाता। तो इति शिव रीति प्रत्येक उपासना निंदित्वा, प्रत्येक उपासना का निंदा करके सुतेजस्तो गुण को दिवलोक अस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धा। ये जो सुतेजस्तो गुण वाला है दिवलोक, सुतेज अर्थात सुष्ठु तेजो यश्य, सुतेज अर्थात प्रकाशमान है दिवलोक, अस्य अस्य का अर्थ आत्मनो, आत्मनो का अर्थ वैश्वानरस्य, ये वैश्वानर आत्मा का ये मूर्धा है। विश्व रूपत्व गुण कह सूर्यो अस्य चक्षुर, अस्य अर्थात वैश्वानरस्य वो उसका चक्षु है। इति एवं दिव सूर्यादीना मूर्धादि भाव उपदिश्य, ये दिव सूर्य इत्यादि उसका मूर्धा चक्षु है, इस प्रकार की उपदेश करके समस्त वैश्वानर अध्यान विधिर आमनायते न ध्यान विधि, समस्त वैश्वानर ध्यान विधिर आमनायते अर्थात समष्टि वैश्वानर का ध्यान ये उपदेश करते हैं। व्यष्टि का निंदा करके समष्टि का उपदेश करेंगे। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।